Vă mulțumesc pentru sprijin, încă o dată, pentru încurajare. Sunt convins că vom avea o promovare specială pentru literatura, formează colegi în sesiunea secundară. Nu puteam face colegul de astăzi, pentru sprijinul de locuri academice. Mulți dintre dumneavoastră știu că era proiectată o expoziție de carte veche românească și de ediție de presă. N-a putut proiectă, pentru că s-a schimbat locul de desfășurare. Atunci am învățat pe doamna Gabriela Dumitrescu să nu se supere pe doamna care face această expoziție. Lucise deja pentru a o organiza. Nu ne mai putem învăța că acum acolo să vedem expoziția, ea nu mai este făcută. Așa că vă rog să vă gândiți cum ar fi fost în acest colobiu, cu expoziție de carte veche, cu care nu am scris. Sunt de fapt vă rămâne pentru că toți știți cursul de ediție de text, să facem la o ediție viitoare, să facem asemenea excursie într-un spațiu care să nu fie mai vizionat. O rog, îi mulțumesc în dată, vă rog pe doamna Gabriela Dumitrescu, numele conducerii de făcuții Academiei, să nu fie mai pentru că astea au fost condițiile și n-am mai putut face expoziția. Evident, vă propun să facem o asemenea expoziție cu altă ocazie, când doriți. Da, în privința spațiului, că despre asta a fost vorba. Dar aș vrea să propun ceva mai mult. Și anume, o colaborare între Biblioteca Academiei, speță Serviciul de Manuscrise Carte Rară, Institutul George Călinescu, Institutul de Lingvistică și aș îndrăzni, tocmai privind literatura română veche, și o colaborare cu Institutul de Istorie Artă. În ce sens? Cred că putem utiliza metodele globalizării pentru a promova literatura română veche. Asta înseamnă pe site-ul Bibliotecii Academiei să pun texte medievale online, acele texte însă însoțite și de o prezentare care să fie o prezentare din punctul de vedere al istoriei literare, al istoriei limbii românești și numai puțin din punct de vedere al istoriei artelor pentru partea de ilustrație. Noi putem face acest lucru, sper că puțin, adică speranța se referă în mod special la același spațiu de data asta, spațiul pe site-ul Bibliotecii Academiei, dar sper că putem realiza acest lucru. Biblioteca Academiei a încercat și a reușit, e adevărat, cu sprijinul Bibliotecii Metropolitane să digitizeze întreg fondul de carte românească veche, pe care de asemenea, vom încerca să îl aducem pe site-ul Bibliotecii Academiei alături de descrierea fondului de carte românească veche făcut în ALEP, care există, și la fiecare descriere să putem alătura exemplarul în variantă digitală. Practic, eu solicit colaborarea dumneavoastră, în primul rând, în vederea întocmirii unui proiect care să vizeze textele medievale românești online și, evident, colaborarea celor trei instituții. a ceea ce înseamnă manuscrisele române de extremă.